प्रेम का स्वरूप जो करुणा दया से भरा हुआ, सारी कुदरत हुई है राम। जब आया धरती पर छोड़ आसमान, सब गाए हो सन्ना सना, हो सन्ना सना, हो सन्ना सना। अनुग से महिमा से जो भरा हुआ, प्रेम का स्वरूप जो करुणा दया से भरा, सारी कुदरत हुई है राम। जब आया धरती पर छोड़ आसमान, वे Oh, sana, sana.